musisz. Mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 18 maja, jest 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rolę Miłosierdzia Bożego w słowach Jana Pawła II przypomniał w Trójce metropolita krakowski. Ponad 1000 pożarów gasili w ten weekend strażacy, zginęły 3 osoby. Rygory izolacji wprowadzonej z powodu koronawirusa łagodzi część regionów w Rosji. Jan Paweł II rozsławił na cały świat przesłanie siostry Faustyny o Bożym Miłosierdziu, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Dziś obchodzimy 100. rocznicę urodzin papieża Polaka. Metropolita krakowski mówił w Trójce, że widzialnym przejawem głoszonego przez Jana Pawła II orędzia jest Bazylika Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, poświęcona przez Karola Wojtyłę podczas jego ostatniej pielgrzymki do ojczyzny w 2002 roku. To przedłużenie tego wielkiego dzieła, któremu się poświęcił, mianowicie rozsławianie tego przesłania, które otrzymała święta siostra Faustyna. To dzięki Janowi Pawłowi II została wyniesiona do świętych Kościoła katolickiego. To dzięki niemu także dzienniczek siostry Faustyny stał się książką napisaną w języku polskim, najbardziej znaną na świecie, ale także dzięki niej na całym świecie rozbrzmiewa prawda o Bożym Miłosierdziu. Jan Paweł II przyniósł Polakom wolność, powiedział w Polskim Radiu 24 Marcin Adamczewski, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście jest to jego pierwsza pielgrzymka, jest to Solidarność 80 roku i konsekwencje Solidarności to jest zburzenie muru berlińskiego. Dlatego ten mur dzisiaj o godzinie 11 zostanie przekazany do muzeum przez Republikę Federalną Niemiec na ręce pana premiera Mateusza Morawieckiego. To jest ten znak dla nas wolności. Czyli to, co zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, to jest wolność. 100 lat temu w osobie Karola Wojtyły Bóg nawiedził swój lud, powiedział papież Franciszek podczas mszy przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. W homilii papież podkreślił, że święty Jan Paweł II był człowiekiem nieustannej modlitwy i bliskości z ludźmi, której poszukiwał, podróżując po całym świecie. Zaznaczył, że papież Polak był rzecznikiem sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwości, która odrzuca wojny. Był też apostołem miłosierdzia. Więc prośmy go, aby dał nam wszystkim, zwłaszcza pasterzom Kościoła, ale i wszystkim nam, łaskę modlitwy, łaskę bliskości i łaskę sprawiedliwości miłosiernej i miłosierdzia sprawiedliwości. W mszy przy grobie świętego Jana Pawła II wzięło udział kilkanaście osób, wśród nich jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski i ambasador Rzeczypospolitej przy Watykanie Janusz Kotański. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Trójce przez cały dzień będą się pojawiać wspomnienia o Ojcu Świętym, m.in. rozmowa z przyjaciółką Karola Wojtyły Wandą Półtawską oraz wieloletnim sekretarzem papieskim arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Ponad 1000 razy wyjeżdżali w weekend strażacy do gaszenia pożarów. Zginęły w nich 3 osoby, a 36 zostało rannych, poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Do jednego z największych pożarów doszło w Radomiu, gdzie zapaliła się hałda śmieci. W jej gaszeniu uczestniczyło 60 ratowników. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach egzaminy na prawo jazdy na razie będą się odbywać w 3 ośrodkach terenowych: Katowicach, Dąbrowie i Tychach. Nieczynne są natomiast oddziały w Rybniku, Bytomiu i Jastrzębiu, mówi egzaminator Adam Piątek. Obserwujemy, co będzie dalej się działo, jak będzie wyglądała sprawa dalszych zachorowań, bo staramy się tutaj zrobić to przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Z racji tego, że w Rybniku jest tam ogromny wzrost zachorowań, w Jastrzębiu podobnie, w Bytomiu również. Każdy z egzaminowanych będzie musiał wypełnić ankietę dotyczącą możliwości kontaktu z osobami zakażonymi oraz wyrazić zgodę na egzamin w warunkach epidemii. Rygory izolacji wprowadzonej z powodu koronawirusa łagodzi część regionów Rosji. Moskwa i Petersburg pozostają w kwarantannie. Według ostatnich danych liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła w tym kraju 281 tysięcy. W obwodzie moskiewskim wznowią pracę zakłady przemysłowe i firmy budowlane. W obwodzie tiumeńskim na Syberii otwarte zostaną sklepy branż niespożywczych oraz zakłady usługowe. Podobne decyzje podjęły władze Kareli, które wyraziły też zgodę na wznowienie w ograniczonym zakresie działalności przedsiębiorstw transportowych. Moskwa i Petersburg zachowają najdalej idące środki ostrożności. Władze obu miast podkreślają, że w takich ogromnych skupiskach ludzi konieczne jest jeszcze przez jakiś czas zachowanie rygorów izolacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 5 minut po 9:00 Sport w Trójce i Jan Kałucki. Za nami kolejka niemieckiej Bundesligi, która jako pierwsza wznowiła swoje rozgrywki po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa. W najciekawszym niedzielnym meczu Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie wygrał z Unionem Berlin 2-0. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola i tym samym pokonał Rafała Gikiewicza, który stał w bramce Unionu. Jak na razie wszystko w Niemczech idzie zgodnie z planem. Kibice dostali odrobinę normalności, a inne ligi chcą iść śladem Bundesligi. Prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki powiedział wczoraj w magazynie Trzecia Strona Medalu, że jest w stałym kontakcie z władzami niemieckich rozgrywek. Mój zespół śledzą te rozgrywki Bundesligi tak, abyśmy jutro mogli sobie wymienić poglądy, wyciągnąć wnioski. Ja też bezpośrednio będę rozmawiał z władzami Bundesligi, żeby usłyszeć od nich, jak oni widzą ten pierwszy weekend po powrocie z piłką, czy jeszcze coś będą zmieniać. Wzorowaliśmy się w sumie na ich rozwiązaniach w zakresie organizacji produkcji meczowej. My także wymienialiśmy swoje materiały z innymi ligami. No wszyscy się uczą żyć w tej nowej sytuacji. No i to prawdopodobnie nie będzie dotyczyło tego sezonu, ale także i przyszłego. Przypomnę, Ekstraklasa ma wznowić rozgrywki 29 maja. I na koniec boks, bo niewykluczone, że za 2 miesiące dojdzie do niecodziennej walki. Do sieci wyciekł plakat zapowiadający starcie Mike'a Tysona z Evanderem Holyfieldem. Legendy wagi ciężkiej miałyby skrzyżować rękawice 11 lipca. Mike Tyson kilka tygodni temu wrócił do treningów. Praktycznie od razu pojawiły się plotki, że szykowana jest trzecia walka żelaznego Mike'a z Evanderem Holyfieldem. Plotki te podsycał również sam trener żelaznego Mike'a. Wciąż nie jest to w 100% potwierdzona informacja, jednak w ostatni weekend Holyfield stwierdził, że sztab jego ludzi regularnie spotyka się z obozem Tysona. Do konkretów jeszcze nie doszło, ale sprawy idą w dobrą stronę, informował Holyfield. Starcie miałoby mieć charakter pokazowy, a dochód miałby zostać przekazany na cele charytatywne. Holyfield ma 57 lat, jest o 4 lata starszy od Bestii. There he bites him there. You see him lift his teeth. W dwóch poprzednich pojedynkach obu bokserów górą był Holyfield. 24 lata temu żelazny Mike został powalony na deski w 11 rundzie. Pół roku później w rewanżu Tyson odgryzł rywalowi kawałek ucha. To jeden z najsłynniejszych i najdziwniejszych momentów w historii zawodowego boksu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu słonecznie, na północy oraz w centrum będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, a wiatr umiarkowany w północnej połowie kraju oraz wysoko w górach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Dziś od 11 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, 15-17 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na południu i na południowym zachodzie do 21. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Super, hiper, mega! Łup, łup, łup! Tylko w poniedziałek w Kauflandzie od godziny 17 do zamknięcia sklepu wszystkie zupy w mega promocji. Przy zakupie 3 opakowań najtańsze gratis. Kaufland. Super, hiper, mega okazje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 9 i zapraszamy do Trójki. Od samego rana świętujemy. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Homilia Jana Pawła II. Uroczystości w Katowicach-Muchowcu. 20 czerwca 1983 roku. Sprawiedliwość i miłość społeczna oznacza właśnie tę pełnię ładu moralnego, jaki związany jest z całym ustrojem społecznym, a w szczególności z ustrojem pracy ludzkiej. Praca posiada swoją zasadniczą wartość, dlatego że jest spełniana przez człowieka. Na tym opiera się też godność pracy, która winna być uszanowana bez względu na to, jaką pracę człowiek wykonuje. Ważne jest to, że wykonuje ją człowiek. Wykonując jakąkolwiek pracę, wyciska na niej znamię osoby, obrazu i podobieństwa Boga samego. Ważne jest także to, że człowiek wykonuje pracę dla kogoś, dla drugich. Praca jest powinnością człowieka, zarówno wobec Boga, jak też wobec ludzi, zarówno wobec własnej rodziny, jak też wobec narodu, społeczeństwa, do którego należy. Tej powinności, czyli obowiązkowi pracy, odpowiadają też uprawnienia człowieka pracy. Należy je ujmować w szerokim kontekście praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw człowieka w stosunku do wszystkich członków danego społeczeństwa. Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. Kolejny fragment z wydawnictwa Polskiego Radia już za godzinę. Polecamy serdecznie, a za chwilę z naszym gościem porozmawiam o rodzicach i o dzieciństwie ojca świętego Jana Pawła II. Nie mijaj wiosno, moja tęsknota. szczęściem i upojeniem, i miłością mą i zapomnieniem. Dzwonek twoje skończył pieśń, a ty znikasz jak cień. Zostań więc ten jeden dzień. Popatrz, popatrz, wołam cię. Zostań, zostań ten dzień. Zostań ten jeden dzień. Jeden dzień. Zawieź mnie na wyspę snów, gdzie nie kończy się nigdy noc. Pamiętaj, że będę znów czekać, aż wróci za rok. Wszystko, wszystko przemija, czas nie zwleka i życie też. Wrócisz piękna, ale już na audycję. Zapraszamy do Trójki, 17 minut po godzinie 9. Państwa i moim gościem jest dr Milena Kindziuk, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, medioznawczyni i publicystka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pani autorką monografii m.in. o rodzicach papieża Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice świętego Jana Pawła II. Przez kilka lat poszukiwała pani niepublikowanych wcześniej dokumentów i wspomnień o rodzicach papieża. Kim byli Emilia i Karol Wojtyłowie? Byli wspaniałymi ludźmi, jak mówi o nich sam Ojciec Święty, którzy pozwolili na to, żeby urodził się przyszły papież, ich syn, mimo że ciąża Emilii Wojtyłowej była zagrożona i że lekarz sugerował jej aborcję. Wojtyłowie nie zgodzili się na taki bieg zdarzeń, znaleźli innego lekarza, który zgodził się poprowadzić ciążę i 18 maja 1920 roku urodził się zdrowy, silny chłopczyk, który przekrzykiwał dobiegający przez okno śpiew litanii loretańskiej, bowiem w pobliżu kościoła, w pobliżu domu był kościół i w tym kościele zaczynało się nabożeństwo majowe i to nabożeństwo słyszała rodząca Emilia Wojtyłowa. W tak niezwykłych okolicznościach przychodził na świat przyszły papież. I to nie żadna upiększona opowieść, tylko realnie tylko tak z relacji było. Świadków tak wynika, z relacji położnej też tak. Napisała pani pierwszą tak naprawdę biografię rodziców papieża. Dlaczego Kościół stara się o włączenie ich do grona świętych? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Jeżeli kiedyś będą wyniesieni na ołtarze, to myślę, że będą to święci codzienności, święci z sąsiedztwa. Emilia i Karol byli, tak jak sam Jan Paweł II mówi, niezwykłymi ludźmi. Niezwykłymi w swojej miłości, miłości małżeńskiej, miłości do dzieci, też w sposobie przeżywania codzienności. Tą codzienność potrafili odnosić do wiary i otaczali swoje dzieci i w ogóle w domu, ten dom był pełen miłości. To sam Jan Paweł II też mówi o tym. I tak jak kardynał Dziwisz też wspominał, Jan Paweł II uważał swoich rodziców za ludzi, którzy wiedli święte życie, święte właśnie w codzienności. I to jest znamienne, że oczywiście gdyby nie wypowiedzi publiczne Jana Pawła II o rodzicach, pewnie o nich nigdy byśmy nie wiedzieli, pozostaliby anonimowi. Ale tak w historii Kościoła już jest. Czasem, że święte dzieci ciągną niejako za sobą świętych rodziców i wydobywają ich na światło dzienne. Tak było chociażby w przypadku rodziców świętej Tereski czy świętej Moniki, matki świętego Augustyna. Taka tendencja jest. Mówi pani, wydobywają rodziców, ale to przecież gdyby nie tacy rodzice właśnie, nie byłoby takiego Karola, a później Jana Pawła II. No właśnie, nie byłoby Karola, ale nie byłoby też takiego Edmunda, bo trzeba powiedzieć, tak, że dom, który stworzyli Wojtyłowie, w takim domu wychowało się dwóch wspaniałych synów. Doktor Edmund Wojtyła jako lekarz w szpitalu zakaźnym w Bielsku poświęcił swoje życie, można powiedzieć, dla chorej na zakaźną chorobę pacjentki, podczas gdy cały personel medyczny szpitala odmówił leczenia w obawie przed zarażeniem się, to właśnie doktor Edmund Wojtyła tę pacjentkę leczył i ostatecznie zaraził się od niej i umarł. I kiedy przygotowywałam biografię rodziców papieża, rozmawiałam z rodziną Wojtyłów, z krewnymi Jana Pawła II i mówili bardzo wyraźnie, że takiej postawy pełnej poświęcenia dla drugiego człowieka Edmund Wojtyła nauczył się w domu rodzinnym. To od rodziców słyszał po raz pierwszy, czym jest etos lekarza, czym jest misja lekarza, czym jest powołanie lekarza. To właśnie dom rodzinny ukształtował i Edmunda, i Karola Wojtyłę. No właśnie chciałem zapytać o to, być może jest pani w stanie ocenić, czy śmierć matki, czy odejście brata, czy wojna, czy to, jacy byli rodzice, jak bardzo wpłynęło na młodość i dorosłe życie przyszłego papieża? Przede wszystkim Jan Paweł II mówi, że jego ojciec, a także jego matka byli niezwykłymi ludźmi, których pamięta, na przykład ojca wspominał często, kiedy budził się w dzieciństwie i widział go na kolanach modlącego się w nocy. Wspominał też matkę, mówiąc, że od matki nauczył się cierpienia. Rzeczywiście Jan Paweł II swoją matkę zapamiętał przede wszystkim jako osobę chorą, cierpiącą i być może później taka ogromna wrażliwość Jana Pawła II na cierpienie wzięła się właśnie stąd, że pamiętał swoją cierpiącą matkę. Też oczywiście był bardzo zżyty ze swoim bratem Edmundem i wypowiedział papież takie charakterystyczne słowa, że śmierć brata bardziej chyba przeżył niż śmierć matki. Mhm. Oczywiście to być może wynikało po pierwsze z tego, że był bardzo zżyty z bratem, a po drugie, że kiedy matka umarła, miał 9 lat. Brat, kiedy umarł, no był już starszy, więcej pamiętał. Być może dlatego, ale to też pokazuje, jak silna była więź w tej rodzinie. Rodzinne więzi, jak były silne. I znów wracamy do początku, że ten dom był pełen miłości, pełen, no właśnie miłości. Papież też mówił, że dom rodzinny w Wadowicach dał mu poczucie bezpieczeństwa i mocy, których mu starczyło później na całe życie. Tak sobie myślę, że może to no, umiłowanie do zatapiania się w modlitwie, co zresztą wszyscy na całym świecie podziwiali, szczególnie w katedrze wawelskiej, ta modlitwa, kiedy papież potrafił i godzinę dawać przykład innym, zawstydzając być może i kardynałów, księży, biskupów, arcybiskupów. To jedno, a drugie być może także to podejście, akceptacja cierpienia swojego również przecież i w podeszłym wieku i po zamachu. I to akcentowanie też mi się wydaje, tu mówiłem o roli ojca, matki i brata, do to umiłowanie, docenienie roli medyków, lekarzy, bo przecież bardzo często papież, i to nie tylko szczególnie po zamachu, ale bardzo ciepło wypowiadał się, czy kierował swoje słowo właśnie do służby, pracowników służby zdrowia. Tak, to wszystko na pewno miało wpływ, czyli możemy powiedzieć, że Jana Pawła II uformował dom rodzinny, mhm, i duchowość jego też uformowali rodzice i Wadowice, mała ojczyzna. To jest wszystko to, z czego wyszedł. Też szkoła, atmosfera lat dwudziestolecia międzywojennego w Wadowicach, parafia, katecheci. Sam papież zresztą o tym mówi, że w Wadowicach wszystko się zaczęło, i szkoła, i teatr, i kapłaństwo. Całe jego życie to właśnie wypływało z Wadowic. I kremówki. I tak mi się wydaje, że przy tym wszystkim, choć mówimy, i szczególnie pani także w swoim dziele, że to taki niezwykły, to jednak zwyczajny dom, który dał papieża, bo przecież on też był spośród tych, których mieliśmy świadomość oglądać, przeżywać papieży, to właśnie on był tym takim najzwyklejszym, chciałoby się powiedzieć, tak? Ludzkim. Tak, i ten dom taki był właśnie bardzo zwyczajny. W trudnych warunkach przecież mieszkali Wojtyłowie. Tak. Wynajmowali mieszkanie z kamienicy Bałamuta. Nie było tam bieżącej wody, nie było łazienki w mieszkaniu. Emilia musiała wiadrami tą wodę nosić ze studni przy małych dzieciach, przy konieczności gotowania, prania. No były to trudności. To też być może zwykłe charakter ukształtowało, prawda? Bo co by nie mówić, ale jednak papież i temperament. Miał właśnie takie swoje zdanie. Biografia pani autorstwa stanowi taki wyjątkowy portret silnej, zarazem myślę pokornej rodziny, która ufała Bogu. Trwa proces beatyfikacyjny rodziców Jana Pawła II. Właśnie się rozpoczął. Co panią najbardziej poruszyło? Czego pani wcześniej nie wiedziała o rodzinie Wojtyłów, a czym się pani podzieliła z innymi czytelnikami? Dotarłam na przykład do nowych dokumentów, które pozwoliły mi ustalić pochodzenie matki papieża. Okazuje się, że Emilia Wojtyłowa z domu Kaczorowska pochodzi z Mazowsza. To jest bardzo ciekawe. Z Magnuszewa na Mazowszu, i dziadek Emilii ostatnie lata życia spędził w Warszawie, gdzie pracował w Pałacu Zamojskich przy Nowym Świecie. Miał pogrzeb w Kościele Świętego Krzyża i grób dziadka Emilii, czyli pradziadka Jana Pawła II, jest na warszawskich Powązkach. To jest taka ciekawostka, bo byliśmy przekonani do tej pory, że ród Emilii to jest Kraków, Małopolska. Okazuje się, że jednak Mazowsze. No takich ciekawostek oczywiście i nowych faktów w książce jest więcej. Dotarłam też do dokumentów, które pozwoliły stwierdzić, że ślub Emilia i Karol Wojtyłowie brali na pewno w 1906 roku w Krakowie w Kościele Świętego Mikołaja. Bardzo dziękuję, że zechciała się pani podzielić z nami tymi i wieloma innymi szczegółami. Doktor Milena Kindziuk, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, medioznawczyni, publicystka i autorka monografii o rodzicach papieża Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice świętego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję za rozmowę bardzo w tym wyjątkowym dniu setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Dziękuję serdecznie. Ach te muchy, wykonują dziwne ruchy. Tańczą razem z nami, tak jak pan i pani, na brzegu otchłani. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona, leży obok drogi, na wznak odwrócona. Otchłań nie pije i nie daje mleka, co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie pije i nie daje mleka, co robi otchłań? Otchłań czeka. Hej, muszki panie, muszki panowie, nikt się już o was nigdy nie dowie, użyjcie sobie. Na kowim łajnie albo na powidle odprawcie swoje figle. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona, leży obok drogi, na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije, nie daje mleka, co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona, leży obok drogi, na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Tak jest, Staszku. Czeka. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz za tablet Huawei T3 z 10-calowym wyświetlaczem, z ekranem IPS HD chroniącym oczy zapłacisz 439 zł, a kupując ekspres Philips Latte Go z obudową ze stali szlachetnej, z łatwym w czyszczeniu systemem spieniania mleka zapłacisz 2349 zł, oszczędzając 150 zł. No super być z wami z powrotem. Mediamarkt. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już po 9.30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna zaprasza, a naszym gościem jest Henryk Mucha, prezes spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezesie, wracamy powoli do nowej normalności. Dzisiaj rozpoczyna się kolejny etap odmrażania naszej gospodarki. Możemy już pójść do fryzjera, do salonu kosmetycznego, także w ograniczonym zakresie do restauracji i możemy też pójść do stacjonarnego biura obsługi klienta w PGNiG-u. Czy wszystkie boki stacjonarne po 2 miesiącach przerwy zostały otwarte. Jak to będzie teraz wyglądać? To prawda, pani redaktor. Uruchomiliśmy nasze biuro obsługi klienta, jednak z pewnymi wyjątkami. Głównym wyjątkiem jest oczywiście obszar aglomeracji górnośląskiej, a więc Śląsk, ze względu na sytuację pandemiczną. W związku z tym 10 biur obsługi klienta jest tam zamkniętych w dalszym ciągu do odwołania. Jest oczywiście jeszcze kilka innych wyjątków, o których informujemy na Twitterze, na naszej stronie internetowej. Natomiast zdecydowana większość, blisko 100 punktów, 100 biur obsługi klienta funkcjonuje w godzinach od 8 do godziny 16. Oczywiście będzie otwarta w pełni bezpiecznie przygotowana na przyjęcie naszych klientów. Co to znaczy w pełni bezpiecznie? Na czym polegają te środki ostrożności? Staraliśmy się przede wszystkim zadbać zarówno o naszych klientów, jak również pracowników, a więc wydzielone miejsca z odpowiednią odległością. Po drugie, szyby wykonane z tworzywa sztucznego, to jest w pełni bezpieczna izolacja. Kolejną rzeczą to przyłbice, w które wyposażeni są nasi pracownicy. Jednorazowe rękawiczki. Przewidujemy, że będziemy ich używać w skali miesiąca ponad 110 tysięcy, a więc bardzo dużo, ale i też w istocie jesteśmy dużą firmą energetyczną. Długopisy jednorazowe wrzucane do odpowiednich pojemników. Dezynfekatory, które będą znajdować się przy każdym wejściu do biura obsługi klienta i odpowiednie osoby, których nazywamy ambasadorami, których zadaniem będzie kierowanie ruchem w naszych biurach obsługi klienta. Czas koronawirusa pokazał jednocześnie, że klienci bardzo dobrze przyjmują usługi online. Elektroniczne biuro obsługi klienta PGNiG działało i to działało z sukcesem. Jakie są przyrosty, jeśli chodzi o umowy online? Ponad 3,5 roku temu dokonywaliśmy pierwszych analiz, z których wynikało, gdzie będziemy za 5, 10 czy 15 lat, jeżeli chodzi o sprzedaż naszych produktów, jeżeli chodzi o obsługę klienta energetycznego. Z tych analiz już wówczas wynikało, iż nasza rzeczywistość w relacji z klientem będzie się coraz bardziej digitalizować. Tak więc decyzje w zakresie budowy, rozwoju zdalnych kanałów cyfrowych podejmowaliśmy już kilka lat temu. I ta sytuacja właśnie, ta konkretna sytuacja związana z pandemią koronawirusa pokazała, że to były bardzo słuszne decyzje. W ciągu okresu, w którym nie funkcjonowały nasze biuro obsługi klienta, zyskaliśmy ponad 180 tysięcy nowych klientów, którzy korzystają z elektronicznego biura obsługi klienta. W sumie mamy już ponad 1 800 tysięcy korzystających z tej formy. Tylko w miesiącu marcu z usługi online, a przypomnę, jest to usługa w pełni zdigitalizowana, która daje 100% możliwość zawarcia nowej umowy gazowej bez konieczności wychodzenia z domu. Ponad 3 tysiące osób skorzystało z tej formy zawarcia z nami umowy, a już w miesiącu kwietniu ponad 7100 osób. To pokazuje, jaka jest dynamika, co nas oczywiście bardzo cieszy. Online można zrobić też wiele innych rzeczy. Zrealizować płatność, podać stan licznika, ponieważ część naszych klientów każdego miesiąca albo w cyklu rozliczeniowym taki właśnie stan licznika przekazuje. Można uzyskać informacje dotyczące warunków, a więc tego, w jaki sposób można stać się posiadaczem umowy gazowej. Można uzyskać wszystkie inne informacje dotyczące czystego paliwa, jakim jest gaz. Dodajmy, bo to jest oczywiście ten kanał elektroniczny, ale też aplikacja mobilna. To jest jeden z takich kanałów cyfrowych. Ponad 1 000 000 instalacji, ponad 500 000 aktywnych użytkowników. W mojej ocenie jedna z najlepszych aplikacji energetycznych w tej części Europy, będę nieskromny. Zresztą umowa online, o której już wspomniałem, ja przypomnę, że uruchamiając tą usługę w czerwcu 2019 roku, byliśmy pierwszą w takiej skali firmą energetyczną w Europie, która dała możliwość swoim klientom. W związku z tym będziemy w zdalne kanały cyfrowe inwestować w dalszym ciągu, mając w pełni świadomość, że e-commerce w energetyce, w sprzedaży produktów energetycznych i około energetycznych jest absolutnie naszą przyszłością. Henryk Mucha, prezes spółki PGNiG Obrót Detaliczny, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 6600 zł rabatu. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka.

dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Tadeusz Woźniak i zegarmistrz światła. Za kwadrans dziesiąta. Dzień dobry. Ja żyję dziś takim wspomnieniem związanym z wizytą Jana Pawła II we Lwowie, kiedy wraz z przyjacielem wybraliśmy się do tego pięknego miasta na spotkanie z Janem Pawłem II. No i z polską flagą biegliśmy za papamobile z papieżem na pokładzie wówczas. Dookoła kordon policji, którzy chcieli już nas zatrzymać. Jan Paweł II odwrócił się, pomachał nam i się uśmiechnął. I ten uśmiech cały czas gdzieś tam w mojej głowie, w moim sercu jest. Bardzo dziękujemy, żywe wspomnienia. Bardzo dziękujemy Państwu te telefoniczne, mailowe i SMS-owe. A za chwilę to, o czym przygotowaliśmy w kilku żołnierskich słowach na ten wyjątkowy dzień w Trójce. Frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Jeszcze będzie czas, by dziś powspominać i przywołać te, jak się okazuje, żywe, wciąż żywe w Państwu wspomnienia. No niezmiennie zachęcamy do korespondencji. Za 11 minut 10. Dzisiaj w Trójce. Polecamy także audycję Dzień z Trójką w domu po 10:00, a w niej między innymi rozmowa z dominikaninem, ojcem Maciejem Ziębą, między innymi o dziedzictwie Jana Pawła II, zarówno dla Polski, jak i świata. Przed południem Solaris Stanisława Lema, to nasz zwycięzca plebiscytu 100 książek na stulecie niepodległości, a po 13:00 słuchowisko Jacka Janczarskiego, Kocham Pana, Panie Sułku, jedyny. Satyra w najlepszej próbie. Zapraszamy do Trójki w audycji popołudniowej. Po godzinie 16:00 będziemy podążać śladami Jana Pawła II, świętując 100. rocznicę urodzin. Także będziemy polecać interaktywną podróż śladami zarówno Jana Pawła, jak i kardynała Wyszyńskiego. Wybierzemy się wspólnie z naszym reporterem. No, takie czasy, więc będzie to interaktywna podróż. Po 19:00 w wieczorze z Trójką w domu, między innymi Włodek Pawlik i Artur Żmijewski, jako twórcy nowej interpretacji tryptyku rzymskiego, która tego dnia o 20:00 będzie miała premierę w Kościele Świętego Krzyża. No, a po 22:00 na scenie teatralnej Trójki biograficzne słuchowisko o Janie Pawle II, autorstwa i w reżyserii Tomasza Mana. Po 23:00 z kolei zaprezentujemy album Stanisława Sojki Tryptyk Rzymski. Ta płyta zawiera kompozycje muzyczne autora słów tryptyku rzymskiego napisanego przez Jana Pawła II, a w nagraniu albumu muzykowi towarzyszyli m.in. poznański chór męski, dwie śpiewaczki, kontrabasista, kwartet smyczkowy. Także gościnnie na płycie pojawia się Janusz Janina Iwański. Polecamy Państwu serdecznie do samego wieczora. Wspólnie z Trójką świętujemy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Za 9:10. Kiedy Joszko gra cały Boży świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na trumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dookoła nas. Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych w wiolin i bas. Czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śnią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Kiedy jest mi źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym Anna Maria Jopek i jeszcze jeden Państwa głos wspomnieniowy właśnie. Jan Paweł II dla nas wszystkich, dla mieszkańców mojej miejscowości, której przez kilka lat byłem wójtem, był bardzo ważną i jest bardzo ważną postacią. Pamiętam taki moment, kiedy Cały sumptem naszych mieszkańców, z ich inicjatywy powstała u nas taka właśnie kapliczka z cytatem z encykliki Jana Pawła II. To była wielka postać i myślę, że dla mieszkańców Zawady, bo mówię o Zawadzie w województwie lubuskim, jest to w dalszym ciągu chodząca, żywa książka naszych dziejów. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo. I tak mi się wydaje, że wciąż chyba bardzo często niewłaściwie odczytywana albo bez zrozumienia, to myślę do naszego pokolenia, do czasów współczesnych należy, by ją właściwie odczytywać, by ją czytać ze zrozumieniem. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Po 10:00 Agnieszka Furtak-Bilnik, a my kończymy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Monika Rutka, Halina Wachowicz, Piotr Łodej. Proszę się zdrowo trzymać i do usłyszenia. Some people let go. Some people let love slip away. Yeah. But I'm gonna hold on. When no one believes, I'll keep the faith. And I know that we're in trouble, but I swear that we'll survive. If we were deep sea divers, someone to call when we're alone. Yeah. It's all good in the good times, but I'll still be there when it all goes wrong. Yes, I will. If we were deep sea divers. But I swear that we'll survive. If we were deep sea divers, no one came to find us. If you had nothing left, I'd give you my last breath. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swoją kolekcję produktów dużego AGD i zyskaj aż do 15% ich wartości. Na przykład kupując 4 produkty Beko oszczędzisz 869 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm.